Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Początek naszego spotkania będzie należał do amerykańskiej sceny Los Angeles i saksofonisty, który wynosi jazz w stronę mainstreamu. Przed Państwem Kamasi Washington. Thank you. z doskonałej epki Hammond of Difference, Kamasi Washington na początku naszego spotkania, ale bynajmniej nie jako drogowskaz naszej nocnej podróży, ponieważ dziś poniekąd iluzja jazzu. Iluzja, która bez zapowiedzi mogłaby brzmieć jak muzyka jazzowa, mimo że nie do końca nią jest. Tym razem zaproponuję Państwu kompozycje powstałe na przecięciu elektronicznych, syntetycznych dźwięków i tradycyjnych instrumentów, najczęściej wykorzystywanych właśnie w jazzie. So well, the pleasure of Laurent will do two tracks together with the band. I think it's the first time that we do something. So Laurent, come here. Thank you. Good night. Thank you. Lauren. The Man with the Red Face, zarejestrowany w trakcie wspólnego występu Boga Weseltofta i autora tego nagrania, Laurent Garniera. A powodem, dla którego sięgam na wstępie naszego spotkania po taką improwizowaną stylistykę, jest album Optometry Paula Davida Millera, działającego pod pseudonimem DJ Spooky. Przypomnę to wydawnictwo z 2002 roku, ponieważ chciałbym być może przekonać kontestujących muzykę elektroniczną, że połączenie digitalowych dźwięków z tradycyjnymi może być naprawdę wartościowe. Zresztą myślę, że właśnie takie formy niebawem zdominują muzykę jazzową, tym samym przywracając jej w niektórych przypadkach taneczny wizerunek, od którego jazzmeni w pewnym momencie troszkę chyba odeszli. The Man with the Red Face jest tego doskonałym przykładem i myślę sobie, że jakby pogrzebać w historii jazzu, to znaleźlibyśmy sporo podobnych utworów, powstałych jednak z oczywistych względów tylko przy pomocy tradycyjnego instrumentarium. Optometry nie jest jednak taneczną płytą, a bardziej eksperymentalną. Jej autor, znany turntablista i producent związany z nowojorską sceną eksperymentalną, zaangażował do tego przedsięwzięcia czterech rasowych jazzmenów. Pianistę Matthew Shipa, kontrabasistę Williama Parkera, saksofonistę i trębacza Joe McPhee i free jazzowego perkusistę Guillema Browna. Dodatkowo przy albumie tym pracowało jeszcze kilku innych doskonałych muzyków. Co mogło powstać podczas sesji takich artystów? Proszę posłuchać. przywołujemy optometrię. Jak Państwo słyszą, na płycie pojawiły się również skrzypce, na których zagrał Daniel Bernard Romain, amerykański skrzypek, ale przede wszystkim kompozytor. Jego postać nie została wymieniona na okładce, ale znajduje się w opisie utworów. Optometry, ten charakterystyczny album, a może powinienem mówić projekt bądź przedsięwzięcie, składa się również z dźwięków wydobywanych przez Spokiego z winylowych płyt. Zresztą nagrania z winyli zostaną za chwilę poddane ostremu, energicznemu cięciu. Zanim jednak wrócimy do 9. studyjnego albumu Spokiego, kilka informacji o nim samym. DJ Spokey, czyli Paul David Miller, to amerykański muzyk związany z nowojorską sceną eksperymentalną. Razem na przykład ze Steve'em Reichem czy Brianem Eno zajmuje się publikacjami poświęconymi kulturze samplingu w mediach cyfrowych. Spokey przyczynił się również do powstania aplikacji DJ-skiej na iPhone'ach. Przede wszystkim jednak jest DJ-em, turntablistą i producentem łączącym w swojej twórczości jazz, techno, ambient, hip-hop, dub czy drum and bass. W jego dyskografii znajdujemy kilkanaście studyjnych albumów. Niektóre z nich określane są mianem il biento, czyli gatunku wchodzącego w skład szerszej stylistyki, jaką jest downtempo. W większości cechą wspólną tych płyt, myślę tutaj o płytach Spokiego, jest właśnie eksperyment, utrzymany jednak w ramach tradycyjnie pojętych kompozycji. Myślę, że informacje z jego kariery artystycznej w nieco lepszy sposób pozwolą zrozumieć optometrię. I got two turntables and Coltrane, and not just Blue Coltrane, and not just Monk, and not just Miles. I got a million musicians playing over my head, a band of angels responding to the percussion of stomps and hollers. Heads don't even know what's happening to them, they just know something is happening to them. I'm the anointed one, turning them over to an urban space, a vacant lot near a tenement dwelling. She said, I like you, Daddy. End of a narrow cigarette perfectly planted between long narrow fingers, little brass holder laden in faux jasmine. She sports a bald head, too much mascara, smoke curls, obsidian serpent coiling round her face, one eye squinting serpents rising all around us, gathering teal fog, ceilings rafters vanishing into rays, beaming down, bobbing heads, bodies slumped over. A minute ago she was on the floor, sundering to the pulsation of beats, hand thrown up in the air, voodoo priestess, fucking Oshun, old school shit coming off my turntable, Stetsonic, Fruquan, Prince Paul, pushing heavy across the floor, vibrating up through toes, angling lyrics, tween thighs, heads slapping, hands bopping back, thinking about shit. Yeah, she said, I like you, Daddy. I like it, yeah. reminiscing on memory bliss shit. Classic post Run DMC shit. South Bronx 5% of shit. Take you back to the Latin Quarter shit. Fades turning into starter dreadlocks, beeswax, mohair kango, suede puma stomping, grand poobah. Never in a scandal and I'm never caught scheming. Reverb, echo, import, outboard, MIDI touchpad, then sampling, skip to meth, skip to Mary. Hardcore harmonies rolling out Mary's mouth. Everybody trying to sing along, jumping, starting. Arms up in the air, voices yelling out, floating above clouds, blue smoke, sweet stench, Dutch dime bags, netting over dance floor, rhythmic vamping, jolts ahead, out of a temporary nap, corner couch, plastic cups, Hennessy crushed beneath the stampede, Tim's, yeah, she said, she said, I like it, daddy, ha! Fresh and clean, pulled together, unfettered, fooling ourselves into believing some bullshit about ourselves. Little Kim P. Diddy wannabes, platinum diamonds, green purple hair, arguing about how Ross Cars could rhyme out Jay-Z any goddamn day like it was political, like Fab, Nate Dogg, the Neptunes, Little Moas, commissioners of hooks and beats. We was on some everything is everything shit, but now we know everything is nothing and little or nothing is left and it's all an illusion. I said I like it, the crowd gulps her back. I said I like it with the tips of my fingers liking and barely touching the surface. Black vinyl rooms constructed, I like it, mansions built like it, worshippers of sound. This room window hangs on an opposing angle, dressed in shades against other eyes, scrimmed for moving silhouettes. Yeah, I like it. Yeah, I like it. Yeah, I like it. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. We'll be right back. going to do now something that has nothing to do with an arranged piece of music, piece of music, piece of music, piece of music, piece of music, piece of music.